ge go tire jamba ya muero ndogyoke wone marua na mbica ya mwana urwa cia wendo ndogyoke wonete no muri nyumba ukimwikira mbete atuike waku